vardı. Tahrülen furkilen bin. Furkulen bin. Bu da Rabbakum. Şengen tahammüllesi kana akum. Molen bin. Düyen rekenat. Sumalen bin doniyen rek. Kon furtak min ki amat fatte ma bin nali velesire min kablikum. Şapatlı mafkele bak. Şapatlı papam dinimi bindiler. Sayay kira. Sayay yayam kira. Foy gel bu günümü. Eyvah gire. Camulen kilin bin. Sengen nyakon. Mu genelin tik yeminde nyam nyam. Kindak mu fesul tenk. Kulur bi di ben. Mu genel gimme yi kulur yi wude. Camulen ki. Sude ki sabah parfle yeğen. Ma bindit sabay. Kol ko baba. Jalal ma bindit sabayem. Bindi bayi bayem. Kile bilo proşer gelecek. Sabah parfle gelecek. Lila sayay di yeğen yeğen sabay. Sabah parfle gelecek. Gina sabah kut sayay. Sabay. Aha. Jamul kile bindu. Sokur yere mo bindi sandayek sabay. Mungi topade. Hamga mung leydan de leki. Mung leydan. Lesi kalakakum. Ve lesi nan min kaplikum. لعلكم تتقون في المقام المجاجوة التي جعل لكم الأرض أسمان لورونا جكتب ما أسمان مو غنى دان دن نت سوف سوف غنى جغي نت مجكتي سوف دوري يكنك جمكو بمدو جيك سبب سبب جغي لو مرتفو سبب جغي سبب مو لغنى جغي نشيك بف ريك سبب جمسي جماع داكي نفو نيوك أسمان بانت مو أبوان دانا جغي مجكتي لغنى جغي ذك نم مو بند سوف جنيتي لغي دن dengu to talebe de si khalaqakum yin wala sina min qablakum wala si jallakum bamu jallo fer mu jahal asma wa samaa kana alimul mulk malakut jabarut nasut ma binda sama asma ni jurum nya ku ngeen yaakar ne ku ngeen yaakar yeen ñepp dama waxon sang kan nga defene yow man na yekiti mbar mu amé poids ni asama te kenn ko taw ko dara kenn nga ko ko rul ha wajana saqafan mahwusa kenn ko ko na asama dina dak saxu te benn bant ci ikaw ko nga gis ke ku fay ko ci won ndar mi te amul bant te di nit kenn du ko ronu mba ku koy ronu ci gesse tenu ngay def inna la yumsiku samawati wal ardi an tasula wa la inzalata an yumsikuma min ahad min ba'd wa kama banina bi aydi wa inna la mufi'un wa arda farasnahu fa ni'mal ma'idun wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun balon gore jo bare joni ku tel la ku ci mom do ti do rus arab non non allahumma inni as'aluka bi nuri wajhika nuri wajhika alladhi hannati lahu alwujuh wa bi nurika alladhi saqat ilayhi al-absar an tahdini ila siratika al-khash nga defal mako idayatan tasarrufu biha wahi an kulli madlubin siwak wa kusbi nasiyati ilayka ilayka nga def ko aqsu inayati ya sa jalul ka yalla yalla defal yalla bu mu baye sunu bir dong mu pandal yalla ko yeral bopam yeral ko bopam xecel ko bopam jemenu ci bopam bi jalla khairil lanim muhammadul mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam wa innahu nadalal نزل المختار مختار عند أبي أيوب آمل الرحل مصدر الغدم Yeah. فإنه نسل المختار مختار عن أبي أيوب آمل رعن المصطفى القدمي وإنه مومن يخدمي رجعني ماي دمير جدر الولتن لأم تور ماي كرق بمصطفى دوكي مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام رسبشون بوري لين كدفا نبي انجي دوكي مدينة أجمع mungo dugga medina aljuma wetu 4h 3h demi jëm 4h xubala ak altini safa salata fonna ma ba jakam ja bara di netti alarba alkhamis aljuma ci ndolor mu tak pour rentrer ci bir capital ba ci di haji malik nena bul way يوم الأروبة جل البدر جل البدر جل حالة برسك بينا جيم بني طنب جسوك مويسري دفع وفتح بني جيم طنب بي مويسري أريني حالة الجل جل بي على جمالهم نقي جيال قرآن نقل ولا أن كتب الله عليهم جلا لأسابهم في الدنيا فلك جلك له العشر مدف مرون جل البدر يوم الأروبة جل الجمعة جدك خوتي الإسلام منك خوتي كثنين سور رسول الله تمدنا جنغانا نكنا مكة تريزا إسلام دينيو أغرى مشير جل الجمعة بوكوتي قار بوكوتي جيار بوكوتي جل نيو بوكوتي أجمك بوكوتي يوييب medina limu jëk reçoir ci medina ci service moy jëlli juma limu fa jëk reçoir ci alquran moy bakara alhaji malik ne jalla départ na ñu mu ci ko départ mu ne albadru ñu tu wawu ñu ñu ko ci nebi ci sun albadru moy firi wer wuy doora teru hela lu lako arab di wax boy me ñaari guddi ñi ko wax muha soone fuk ak ben ñi ko wax sehru kamar su deme bam fukki fan ak ñent moy tudde badru moy weer wi gën ci weer weer wudul woowu ñaari yëf dina ko dal bu complété buy doore feeñ du complété day yéeg di yokku ndànk guddi fukk ak ñeent lay complété dara du fell après quinze mu fell commencé wàññi seize mu fell dix-sept mu fell dix-huit mu fell dix-neuf mu fell ba vingt-neuf mu telluwaatoon nëwoon ci premier virat donc le premier à 14 day yokku waaye fermeegul 15 à 29 day wàññeeku ba du rekklanal ñum dara du fell yëpp complet benn secret deuxième bi weer wudul weer woow bi mu laata wallu ci tax mu wallu mu xaw na noo rey muy lëndëm ji weer bu amulee fukki fan ak ñeent day suux te bër du set su suuxee te bër setul bàyyi na noog lëndëm ji kon am na fu munu gaañ parce que dafa fenk balaa jënta dee fenk deux jours moo fi jëkk a jënt bi balaa ngaa 8h mu suur bàyyi la guddi gi yëpp di lëndëm deuxième jour mu fekk 7h demi 9h mu suux bàyyi laag lëndëm noonu laa def bër bu set mu fekk waaye dina suux te lëndëm gi def bi ba mu commencé nag fukki fan ñeent li ci des fakka dana fukki fan ñeent jëm suuf trente naa ko day yéex a ñëw naam bu ñëwee day résisté ba bërsëk waaye day yéexañu balaa ñëw lëndëm gi xaw noore 10 heures 10 heures demi 11 heures lay seq su fekkee nag dina soowee lëndëm gi ba bërsëk waaye woy balaa ñëw bu ñu julee timis fekkara mu fekk 10 heures demi 11 heures lëndëm gi xaw na noore fële itam naam teel naa ñu waaye dafa gaaw a dem ku suuxee 9 heures bàyyi ñu jëm fayaa xaw na noore 14 rek lay la jante bi naan buut mu ne tél di sirwaye di sirwaye di sirwaye ba fajar ne tél xar mu doo rasul moo tax ñu tudee njol màkka noonu baddoo wa bi xaylihi jalabal wara wa ni man ajaboona ila xayra maraani dono sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaji malik ne bamu toge khubba ribba ribba khabba khabba'u khibba'u khubba'u bisnakum laf inni ndiraf dañ ko def malaayil kerit dañ ko def bil majji dañ ko def bil khashri mu ngi melni duha ak duha'i in istadadi duha fi hubbi mawlidihi jasmu nawawi jasmu nawa rek la wawi joju intiba'u lu buufal wayli la parce que li ngi araf bu yoy araf bu yoye nga bëgg ko employ dang koy euf ni postal ni funki transparation mom lañ wax intiba'u mom lañ wax buufal jasmu nawawi rek la won nawawi joju ma nga bëgg erreur bi fess wala bi mu euf araf bi rof ko waye dafa wax ne ها في استداد ربي دفعنا عند استداد الصحة في رب مولده جسم النواري بحضاء غير مفتقر مدفع جل دفعنا البدر بنيته ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى ما أنزلنا إلى التذكرة لمن يعلى فشيل من قلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على السفل يوم في السماوات وما في الأرض وما تحت الشرع وإن تجر بقول فإنه يعلم سر الأقوال لا إله إلا هو الأسماء الحسنى بعد بوبو نينا بدرو كرو بدرو خامونيو نينا كوب كوري نبي تاحالة تدر تاها موي بدرو لتاك بدرو موي ويرو فكي فرنين دونان نياري عرف لا تاتانك لاك الفخير تاتانك النفل asaxer 5 le 5 plus 9 14 kon moy guddi gu am fukki wer mo am fukki guddi ñent motax ñuy oyé na bi bëjju kon jalla départ na ñu mo ci ko départ mu ne al badr sallama ñaakañ mu ne yowmal arabu ci bëti ak ba mu doxé bay rom ba fakki bani umri bani umri na ci kafana ci khuba ñu ne ñu guddi bu ku mu war dal ci yow ñu ne ñaaw na ki fi makkay chef de village dañ ko ko bayyi ala di mari ne bobo chef de village bangi tudd kulzum ngi don ni ngour ga ci fayam buñu hadmi mo jur kulzum preside bobo khuba negum la nebi jekka falan ca bani sangi bani omul modon ba mu ko deje bani jam sankay te mu genn di o mbindanam pour mu indil ko dara def na ya najia atima raja najia moy turu mbindan mi na cheikh indil ma li fi jekk pare nak la ya na cheikh ap ne bi dur ababaka ne ko nun kat mucci nuñu kuy daw ay aw ay ba fanan ci keur go xamni mbindan mo mucci lay firi kon mucci nuñu de nga turu mbindan ñu mucci lay firi kon mucci nuñu mu defa nak jeexal gañ ko gu dugg ge yogu ñox bani sal ñoom ñaari pencé ne ko mi ba muy dugg bani salim ne jibril naw na kar na ko borom bi ne diine ji boole na ci tey julli juma ñaari rakka lay doon ñu ñuy jàng ca kaw mu ànd ak ñaari xutba alaaji malik ne nibi xaarul ba noppaliku dafal yaa ngi tëgg dafa yëkkati loxoom rek ñu ne tek mu ne nuus asba mu fukka ñaari tànki mu ne rit ci digi ginaaw gi mu tippeelu ma fa sànk bi jër bi sëpp ci tàmmañ bi dal di santaane ñu sàppe ci daal di mari ne yow mu ne robati yàlla départ naa ba duru mustapha ñu ne kañ mu ne yow mu ne robati ba ci aljuma te duru kuku dafaan sal nañ kook salaatu ha julik aljuma wa ata ha mu dal di ko indi xayra muxtasami du mu ajiwaan ñu ne momadou fu mu julee mu ne la daa bànni om salim fi aawiina kulluha fi mi'atin aawiina kulluha alhaji malik ne aljuma gi ñu dikk julli ci juma la ci xeetu mustapha mooy ñeenteeli fanu ngalu nabi mu ngi ko jullee ci gaño gu ñuy wax bànni saalim mu ngi ko jullee ci xur wa xam naa turam mu ngi ko jullee xur wu ñu wax raa noo naa yi ci la ko jullee jàkk ji mu ko jullee xam naa atur ba fi masjidin adri غضب النفس قد دعيت خبيبي تفتير غبي سائل اغتنمي نيسان بيرسون مبقسين كلام جيل جماعة المال تبلي تق مران كره كترير مالنا باجي وجي دي لسي بنجي لواتي بني كنترولي ني كاران بيرسون لني كيري يانجي لاجي لسان دفورا يوكو برمير جماعة سان بيرسون ديسيم كاران تلواني مني نيل برمير جماعة جي دفا فك موي رسبسون بانلي دي سيطان سي برسبسون با فاكي بانلي يبقى نيبي رسكي دكبه نيوان درمي بجولي جولي جاني ni songo ko na tabalay tan gilem gi tem jibril so pekou nit di commandant d'arme nit ñi gi suñu ko way mu ngi taxaw ci kalami khaswa yor ben bato wurus diko teul chef de village bu gën ne nous tak gilemi nit am lo ko wax alaaji malik ne bi ku mo nono war dina lang ba tolo sax nopp am lu mo la tont nga ne ya wax nous bi delu ci lang gi ma dawa man na ranenu خير له ألخ العذاب تلقى خير الأمن والأدم مدى يوم مبين قطة نيجو قطة شامل تبري أنك تب مرمب باني عمري من كي قمتين بولن صدر مرمب بين كمين يدكو جگان بمودة مبطن يمتدين كيف دي بلاسو فهو تلو تجون مونا يغطي الله نجد تيجة مصبو نكو ألخ العذاب تلقى غير الأمن والأدم نبي لنقال بطلب نفسي نكو معمورتين ساتو كوزين زبي مو تسمين ونكو يلاح ديرو جلان تبلي تك مرابنا باني بيادة باني بيادة وزي رودون سنسيح مدغى لكو ننوس بركك نكو الخير أعضاء تلقى خير الأمن والأدم في لغوني دك نعم على الفيرو ندك بنيوك مدينة نوتا خواتل بواتي تنجيس نولا ديدك على الجانجي بكتن يانجي ku talal loxo jëm ci yow ñu dox nabi la ngaan ne ko fii maamoura saatul usni sabi moo tusubi alaaji maa ne baat boobu rek la nabi tarale e juróom benni pénc yi baat bi mooy lan ñi koy dogale dañ ko naan aliqil ala talqa xayra al amni wal idami arab dañu am habitude booy voyage da ngaa yooy ya bu la nit toppi siiwër na dëkk bi ngay jëm dina ko xam mu ngi koy xame boo jubee dëkk bi da ngay sànni yetti mais bo jubee dëkk bi see yett foog nga buul lépp ñuy def nag buñ la bëggee daal na la sànnil sa yett sànnil sa yett ko yaase ma dalaal la loolu lay firi parce que ku ñëw rek ne ko al ikhlas sànnil yett bi midina fee tax ñuy wax nabi la ngaan ne ko ci commandement la gileen bi ne bàyyil nus bi bàyyil bàyyi sa bii moom waay moo tusami jibril jiit rek def ni loxo bi alaaji maalina min ajli dhalika qaqaa simaam laha fatanawwaqa lahun ñaari taar yi diis mawda tegg benn bi ndax wama bita ayni tudi qad yuxtasar fii ana taaka tabayinu lxabar borom ibnu malik ne na bépp feel joo xam ne saa tombe ci jiitu saa tombe nga employ ci ci beneen sooy làkk mën ngaa bàyyi benn saa tombe ngay wéeg ba ca def min ajli dhalika ngir tontom lu sax dàkk loolu sax dàkk mu tontu ko Diop tontu ko Naba tontu ko Ibrahima la nit ñi xam ne dëgg ni ci moom alaaji malik ne min ajli dhalika ngir tontom lu sax dàkk loolu kat alxa moo tax ñu libéré ni simama taaka da laa ñeel jilima waaji ne bi rabi dugg mit na mante bu son la son mu ngi tañ laa yo kaala gu gel frankalaay ci ko gilim bi moo dàqoon na ci li yàlla bi ku rafet la woon kawar gu bari la moon daan na litt sax léeg-léeg it mu jaratu bàyyi noonu waaye saa bay na nañu Moustapha balaa rafet dëgg littu ñaar ba ñaari litt yi seq nopp bi foyote tuute xonpa cay kawar gi ñuul los bi niroog loosa sa dala wurus lahu rul samawati wal ardi mathalun li ka miskatin fiha misbahun al misbahu fi sujjajatin sujjajatuka an aqal qabun dun yukhadu min sinatin mubarakatin sayyiduna la sarqiyatin wala harbiyatin yakadu sayfa yudi walau lam tamtasu narun nurun ala nuri ya bilal nuri wa Oh, my God. وتوكروا وتصبروا وتصبروا وتصبروا تفلني لحيواني يا رب وتلك الخلية لك أنا ولا ما سلموا وجلنا لمؤلفين موليدو Thank you.